महाभारत वन पर्व एक षष्ठ्यधिक द्विशततमोध्याय। देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुण दोषों का तथा दोष रहित विष्णुधाम का वर्णन सुनकर मुद्गल का देवदूत को लौटा देना एवं व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अपने आश्रम को लौट जाना। देवदूत उवाच महर्षे आर्य बुद्धिस्वम यह स्वर्ग सुखमुत्तमम संप्राप्तम बहुमंतव्यम विमृशस्य बुधो यथा। देवदूत बोला महर्षे तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिस उत्तम स्वर्गीय सुख को दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं वह तुम्हें प्राप्त ही है, फिर भी तुम अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हो, इसके गुण दोष की समीक्षा कर रहे हो। उपरिष्टादशे लोको योयम स्वरिति संहितः ऊर्ध्वगः सत्पथ सस्वं देवयानचरी मुने। मुने जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं वह यहाँ से बहुत ऊपर है, वहाँ पहुँचने के लिए ऊपर को जाया जाता है, इसलिए उसका एक नाम ऊर्ध्वग भी है। वहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वह बहुत उत्तम है, वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। ना तप्त तपसा पुंसो ना महायज्ञ याजिनः नाणता नासिकाश्चैव तत्र गच्छन्ति मुद्गल। मुद्गल जिन्होंने तपस्या नहीं की है, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं वे उस लोक में नहीं जा पाते हैं। धर्मात्मानो जितात्मान शांता दान्ता विमत्सराः दान धर्मरता मर्त्यः शूराश्चाह वलक्षणाः तत्र गच्छन्ति धर्माग्रं कृत्वा समदमात्मकं लोकान् पुण्यकृतां ब्रह्मन् सद्भिराचरितान्नृभिः। ब्रह्मन् धर्मात्मा मन को वश में रखने वाले श्रम दम से संपन्न ईर्ष्या रहित दान धर्म परायण तथा युद्ध कला में प्रसिद्ध सूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब धर्मों में श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रूपी योग को अपनाकर सत्पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यवानों के लोक में जाते हैं। देवा साध्या तथा विश्वे तथैव च महर्षय यामा धामा समोद्गल्य गंधर्वा सरसस्तथा एषां देवनिकायानां पृथक पृथगनेकशः भास्वन्त काम संपन्ना लोकास्तेजोमया शुभा। मुद्गल ऋषि ही मोद्गल्य भी कहा है। मुद्गल वहाँ देवता साध्य विश्वेदेव महर्षिगण याम धाम गंधर्व तथा अप्सरा इन सब देवता देव समूहों के अलग अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं जो इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तेजस्वी तथा मंगलकारी है। त्रयत्रिंशत्सहस्राणि योजनानि हिरण्मयः मेरु पर्वतम राड्यत्र देवोद्यानानि मुद्गल नंदनादीनि पुण्यानि विहारा पुण्यकर्मणां न चुत्पिपासे लग्लानिर्न शीतोष्णे भयं तथा। स्वर्ग में 33,000 योजन का सुवर्ण में एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो मेरुगिरि के नाम से विख्यात है। मुद्गल वही देवताओं के नंदन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषों के विहार स्थल है। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़े का कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है। दिवसमशुभम वापे तत्र किंचन न विद्यते मनोज्ञा सर्वतो गंधा सुखस्पर्शाश्च सर्वशः शब्दा श्रुति मनोग्राह्याः सर्वतः तत्र वै मुने न शोको न जरा तत्र नायास परिदेवने। वहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा करने योग्य एवं अशुभ हो। वहां सब ओर मनोरम सुगंध सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मन को प्रिय लगने वाले मधुर शब्द सुनने में आते हैं। मुनि, स्वर्गलोक में न शोक होता है न बुढ़ापा, वहां थकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रमण गोचर नहीं होते। ऐदृश स मुने लोक स्वकर्म फल हेतु कह सुकृतये तत्र पुरुषाः संभवन्त्यात्मकर्म भी। महर्षि, स्वर्गलोक ऐसा ही है, अपने सत्कर्मों के फल रूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहाँ अपने किए हुए पुण्य कर्मों से ही रह पाते हैं। तेजसानी शरीराणी भवन्त्यत्रोपपद्यताम् कर्मजान्येव मौद्गल्य न मातृपित्रे जान्युत। मुद्गल, स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही उपलब्ध होते हैं, माता पिता के रजोवीर से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। न संस्वेदो न दुर्गंध्यम पुरी समुत्रमेव च तेषां न च रजो वस्त्रम बाधते तत्र वै मुने। उन शरीरों में कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती तथा मल मूत्र का भी अभाव होता है। मुने, उनके कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। न म्लायन्ते सृजस्ते साम दिव्यगंधा मनोरमा संयुज्यन्ते विमानैश्च ब्रह्मण्येवं विधैश्चते। स्वर्गवासियों की जो दिव्य कुसुमों की मालाएं होती है, वे कभी कुमलाती नहीं है। उनसे निरंतर दिव्य सुगंध फैलती रहती है तथा वे देखने में भी बड़ी मनोरम होती है। ब्रह्मण, स्वर्ग के सभी निवासी ऐसे ही विमानों से संपन्न होते हैं। ईर्ष्या शोकं बलम आपेता मोहमाश्चर्य वर्जिता सुखम स्वर्ग जितस्तत्र वर्तयन्ते महामुने। महामुने, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय पा चुके हैं, ये वहाँ बड़े सुख से जीवन बिताते हैं। उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, वे कभी शोक तथा थकावट का अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य अर्थात द्वेष भाव से सदा दूर रहते हैं। तेषां तथा विधानां तु लोकानां मुनिपुङ्गव उपर्युपरि लोकस्य लोका दिव्या गुणान्विताः। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं के जो पूर्वोक्त प्रकार के लोक हैं, उन सबसे ऊपर अन्य कितने ही विविध गुण संपन्न दिव्य लोक हैं। पुरस्ताद् ब्राह्मणास्तत्र लोकास्तेजोमया शुभा यत्र यान्त्रितयो ब्रह्मन् पूता स्वै कर्म भी शुभैः। उन सबसे ऊपर ब्रह्मा जी के लोक हैं, जो अत्यंत तेजस्वी एवं मंगलकारी हैं। ब्रह्मन् वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। ऋभुवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः तेषां लोकान् परतरे जान यजन्ती यजन्ती देवता। वही ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगणों के भी आराध्य देव हैं। देवताओं के लोक से उनका स्थान उत्कृष्ट है। देवता लोग भी यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं। स्वयं प्रभास्ते भास्वन्तो लोका काम दुखा परे न तेषां श्रेकतस्तापो न लोकैश्वर्यमत्सर। उनके उत्तम लोक स्वयं प्रकाश तेजस्वी और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिए संताप नहीं होता। लोकों के ऐश्वर्य के लिए उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती। न वर्तयन्त्याहूतिभिस्ते नाप्यमृत भोजनाः तथा दिव्य शरीरास्ते न च विग्रहमूर्तयः। वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते। उन्हें अमृत पीने की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती। न सुखे सुख कामास्ते देव देवा सनातना न कल्प परिसद परिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा। वे सुख में प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुख की कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। कल्प का अंत होने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जरा मृत्यु कुतस्ते साम हर्ष प्रेते सुखम न च न दुखम न सुखम चापे राग द्वेषो कुतो मुने। मुने, उनमें जरा मृत्यु की संभावना तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष प्रीति तथा सुख आदि विकारों का भी उनमें सर्वथा अभाव ही है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर दुख सुख तथा राग द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। देवानाम अपिमोद्गल्य कांक्षिता सा गति पराम दुष्प्रापा परमा सिद्धे गभ्या काम गोचरी। मोद्गल्य, स्वर्गवासी देवता भी उस रिभु नामक देवताओं की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है जो अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की वहां तक पहुंच नहीं होती। त्रयस्त्री सदमे देवा ये साम लोका मनीष भी गम्यंते ने महेशे पूर्वक। ये जो 33 देवता और उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से अथवा विधि पूर्वक दिए हुए दानों से प्राप्त करते हैं। सेयम दान कृता वृष्टि अनुप्राप्ता सुखम त्वया ताम भुंक्ष सुकृत लब्धाम तपसा द्योतित प्रभ। ब्रह्मन, तुमने अपने दान के प्रभाव से अनायास ही यह स्वर्गीय सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्य से प्राप्त हुए उस दिव्य वैभव का भोग करो। ये तत्स्वर्ग सुखम विप्र लोका नाना विधा तथा गुणा स्वर्ग से प्रोक्तास्ते दोषानपि निबोधमे। विप्रवर, यही स्वर्ग का सुख है और ऐसे ही वहाँ भांति भांति के लोक हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब वहां के दोष भी मुझसे सुन लो। कृतस्य कर्मणस्तत्र भुञ्जते यत् फलं दिवि न चान्यत् कृते कर्म मूलच्छेदेन भुज्यते। अपने किए हुए सत्कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहां कोई नया कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्य रूप मूलधन गवाने से ही वहां के भोग प्राप्त होते हैं। सोत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनम च यत सुखव्याप्त मनस्कानाम पतनम यच्च मुद्गल। मुद्गल, स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे यह जान पड़ता है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहां से पतन हो ही जाता है। जिनका मन सुख भोगों में लगा हुआ है उनको सहसा पतन कितना दुखदायी होता है। असो असंतोष परितापो दृष्ट्वा दीप्ततराश्रय यद्भवत्य वरे स्थाने स्थितानां तत्सुदुष्करम्। स्वर्ग में भी जो लोग नीचे के स्थानों में स्थित हैं उन्हें अपने से ऊपर के लोकों की समुज्ज्वल श्री संपत्ति देखकर जो असंतोष और संताप होता है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। संज्ञा मोहश्च पततां रजसा च प्रदर्शनम् प्रम्लानेषु च माल्येषु तथापि पतितोम सोर्भयम्। स्वर्गलोक से गिरते समय वहाँ के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण से आक्रमण से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले उनके गले की मालाएं कुमला जाती है। इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने से उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। आ ब्रह्म भवनादेते दोषा मौद्गल्य दारुणा नाकलोके सुकृतिनाम गुणा त्वयुत सो निणाम। मौद्गल्य, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं उन सब में ये भयंकर दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में रहते समय तो पुण्यात्मा पुण्यों में सहस्रों गुण होते हैं। अयम तन्यो गुण श्रेष्ठ च्युतानां स्वर्गतो मुने शुभानुषयोगेन मनुष्येषु उपजायते। मुने, परंतु वहां से भ्रष्ट हुए जीवों का भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में ही जन्म पाते हैं। तत्रापि स महाभाग सुखभाग अभिजायते न चेन् संबुद्ध्यते तत्र गच्छत्य धवताम ततः। वहाँ भी वह महाभाग मानव सुख के साधनों से संपन्न होकर ही उत्पन्न होता है, परंतु यदि मानव योनि में वह अपने कर्तव्य को न समझे तो उससे भी नीची योनि में चला जाता है। इह यत् क्रियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते कर्म भूमिर्यं ब्रह्मन् फल भूमिरसौ मता। इस मनुष्य लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है उसी को परलोक में भोगा जाता है। ब्रह्मन् यह कर्म भूमि और वह फल भोग की भूमि मानी गई है। मुद्गल उवाच महान्तस्तु अभिदोषाः त्वया स्वर्गस्य कीर्तिताः निर्दोष एव यस्त्वन्यो लोकं तं प्रबुधस्व मे। मुद्गल बोले, देवदूत, तुमने स्वर्ग के महान दोष बताए, परंतु स्वर्ग की अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषों से सर्वथा रहित हो तो मुझसे उसी का वर्णन करो। देवदूत वाच ब्रह्मण सदना दुर्ध्वं तद्विष्णो परमं पदं शुद्धं सनातनं ज्योति परम ब्रह्मेति यद्विदुः। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है, वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्म भी कहते हैं। न तत्र विप्रगच्छन्ते पुरुषा विषयात्मकाः दम्भलोभ महाक्रोध मोहद्रोहैरभिद्रुताः। विप्रवर, जिनका मन विषयों में रचा पचा रहता है वे लोग वहां नहीं जा सकते। दम्भ लोभ महाक्रोध मोह और द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहां नहीं पहुंच सकते। निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा संयते इंद्रिया ध्यान योग पराश्चैव तत्र गच्छन्ति मानवाः। जो ममता और अहंकार से रहित सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठे हुए जितेन्द्रिय तथा ध्यान योग में तत्पर है वे मनुष्य ही उस लोक में जा सकते हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातम जन्मां पृच्छति मुद्गल तवानुकंपया साधो साधु गच्छामाचिरम। मुद्गल, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। साधो, अब आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक स्वर्ग की यात्रा करें, विलंब नहीं होना चाहिए। व्यासुवाच एतत् श्रुत्वा तु मौद्गल्यो वाक्यं विमृतेभ्यां विमृत्य च मुनिश्रेष्ठो देवदूतम् उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवदूत की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ मुद्गल ने उस पर बुद्धिपूर्वक विचार किया। विचार करके उन्होंने देवदूत से कहा, देवदूत नमस्ते सो गच्छतात यथा सुखम महादोषेण बेकार्यम न स्वर्गेण सुखेन वा। देवदूत, तुम्हें नमस्कार है, तात तुम सुखपूर्वक पधारो, स्वर्ग अथवा वहाँ का सुख महान दोष से युक्त है, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। पतनान्ते महद्दुःखं परिताप सुदारुणः स्वर्गभाजरन्ति तस्मा स्वर्गम न कामये। ओह, पतन के बाद तो स्वर्गवासी मनुष्यों को अत्यंत भयंकर महान दुख और अनुताप होता है और फिर वे इसी लोक में विचरते रहते हैं, इसलिए मुझे स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है। यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गेस्यामि केवलम्। जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते तथा जहाँ से विचलित नहीं होते हैं, केवल उसी अभय अक्षय धाम को मैं अनुसंधान करूँगा। इत्युक्त्वा स मुनिर्वाक्यं देवदूतं विसृज्यतं चलोच्छ वृत्तिधर्मात्मा सममातिष्ठदूत्तमम्। ऐसा कहकर मुद्गल मुनि ने उस देवदूत को विदा कर दिया और शील एवं उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीति से श्रम दम आदि नियमों का पालन करने लगे। तुल्य निंदा स्तुतिर भूत्वा समलोष्टात्मकांचन ज्ञान योगेन शुद्धेन ध्यान नित्यो बभूव। उनके दृष्टि में निंदा और स्तुति समान हो गया। वे मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझने लगे और विशुद्ध ज्ञान योग के द्वारा नित्य ध्यान में तत्पर रहने लगे। ध्यान योगात् बलम लब्ध्वा प्राप्य बुद्धि मनोत्तमां जगाम शाश्वतिं सिद्धिं परां निर्वाण लक्षणां। ध्यान से परम वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। तस्मात्त्वमपि कौन्तेय न शोकं कर्तुमर्हसि राज्यास्फीतान् परिभ्रष्ट तपसा तदवाप्स्यसि। कुंती नंदन, इसलिए तुम भी समृद्धशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो, तपस्या द्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे। सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं पर्यायेण उपपरसर्पन्ते नरं नेमि मराइव। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बारी बारी से आते रहते हैं, जैसे अरे नेमि से जुड़े हुए ऊंचे नीचे आते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का दुख सुख से संबंध होता रहता है। पितृपहतामहं राज्यं प्राप्त क्रम वर्षा त्रयोदशा दुर्ध्वेतु ते मनसो ज्वर। अमित पराक्रमी युधिष्ठिर, तुम 13वें वर्ष के बाद अपने बाप दादों का राज्य प्राप्त कर लोगे, अतः अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। वै सम्पायनवाच सेम स एव मुक्त्वा भगवान व्यास पांडव नंदनम जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुनंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रोणीक पर्वणि मुद्गल देवदूत संवाद 161वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रोणीक पर्व में मुद्गल देवदूत संवाद विषयक 261वां अध्याय पूरा हुआ।